دا صورت حج ده ها دا صورت الحج وی لکی او دا قرطبی وی من عجیب صورت عجیب صورت ده ها زکا عجیب صورت ده ده که ارک سمایاتو نشتا ده سفاری پکشتا و سفار که نازم شوی ده خزاری پکشتا ده لیلی پکشتا ده رسی نازم شوی ده نهاری پکشتا ده ورد نازم شوی ده شتائی پکشتا ده جمی که دانزم شوی ده سیسی پکشتا ده پوری که نازم شوی ده دغا پکشتا ده مکی پکشتا ده مدنی پکشتا ده ناسخ پکشتا ده منسوخ پکشتا ده وی من عجیب صورت ده او سورة الفرق ويدي شويدي ذكا تفضل كده فرقو تذكرام راغلي ده وذي سورة الحج ويلكيجي البتا دي مدني وبعض آياتنا بكي مكيم راغلي ده خوش وي سيسي مكي ده سيسي مدني ده خج ده ده مخي سورة سر سر بط لدي ده مخي سورة سر ده دي سورة سر بط داده شفا مخي سورة كتاف خيالو كرو نتذكير الغافلين ورطا چاغه ورکو نو اوس پدې کې ورتا هغه نجات بچا د مستجیبینو هغه ورته ذکر کوي چې هغه وکړي او په څه ټیم بای او په څه طریقه بای هغه ورته بیانې د غرنګي په مخکینی صورت کې ورته وي چې انهم کانوا یسارعون فی الخيرات و یدعوننا رغبا و رهبا خوښ وي د پیغمبرانو دین داو چې مونږ په خیر د خیر په کار کې به کوشش کوو او مونږ نه دعا کوله مونږ نه مدد غوښتو نو په دې صورت کې ورته د هغه خلکو تذکرہ کوي چې د غیر الله نه مدد غوښتل د غیر الله عبادت کړلې ملا لونه حل تر ذکر کوي د مشرکینو هغه تر ذکر کوي دغه رنګي په صورت دغه کې انبیا کې ورتا تخویف ورکو عذاب براتی نو په دې ځکه اقترب للناس حال کو ته نږدې شو ورغه وخر نږدې شو نو په دې صورت کې برته وي ان زلزله الساعه شیء عظیم بس کا ګوره د زلزله قیامت دا ډیره لوی ده دا غي نو ویریګا نو هغه دغه بدر کې دا هغه سره بیا رب په دې نو نور طریقې هم لري چې دربت داوود صورت سره داود سورت دادا تفصیل الفرق تفصیل الفرق تفصیل الفرق فرقی برات ذکر کئی پہ ایمانیات کی او تعین الفرقه الناجیہ اگر کما فرقه بچکی دن کے دا نو دا اگے تعین برات کئی کما فرقه بچکی گی دا دم رڑی فرقی چھی پلی کے بچکی گی سنگا اسلوب دا سورت بدائی کہ بیان دا فرقو بکئی فصل الخلاف پر ذکر کئی صفات دا فرقی ناجی پر ذکر کئی شل صفات دا فرقی حالکین ذکر کئی شل شل شل دوارا ذکر کئی فقط یا چشمار تسڑے کا لکینی کانا ہے اسمار لے چیز پدی درد کے دورا نشمار لے کی دارنگی فصل الخلاف با ذکر کئی پس اکی پس سوار لسم آیات کی فیصلہ با کل اوشی سنگ با خلق جدا شی سوار لسم آیات کی بدا تووی چه فیصلہ با اوشی ان اللہ یدخل الذین آمن و عمل الصالحات جنات تجری من تحت الانہار بس دانا جیه فرقه با جنت تلاره چی دیب بشارت بوتا ورکی دغرنگی پا واللسم آیات کی با بیا دغا ورکی چه واللسم آیات کی وی جدا بشی سنگ با جدا شی ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرفوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة اللہ با فیصلو کی فصل الخلاف اختلافات بدغا دا ختم کی فیصل دا اللہ تعالی برا شی درویشتم کی سلویشتم کی دارا غلی دا فصل الخلاف ذکر شوید خجی اوسا دا خوبا پا دی طریقی سر ذکر کی دی پا دی صورت کم بیا مختلف ابواب دی اولنے باب چلے اگا با ذکر کی گی تر سلی رشتم آیا تا پوری پاغر کے بسی پاغر کے بس ذکر دا فرقون ها او دا خبره چې پس کې دوی اختلاف کړي تفرق په صحیح کړي دي بیان دا وی د احوالو چې دا وی په حالات کې دوی عارف فقيه ځان د حالات او تصدیق کوي د غرنګي ترغیبا به ذکر کوي زجرن به ذکر کوي چې په صفات خې نغې کی ترغیب دي د چا به بدی نو هغه زجرن ذکر کوي او دا غرنګي چې د هاري فرقي کم فائدہ رسلا او نقصان سره مالها او ما عليها بس کوي هغه ذکر کوي او بیا بل ټول فرقي راځم کې نسبه قیمتی جوڑی کی تورنا بیٹھو جوڑی کی جب اتنا دو فرقی جوڑی کی دا با ذکر کئی پڑی طریقہ باندی چھ اول با تقویف ور کی لتقویف نفس پا بیا اول زجر ور کی یو قسم فرقی تا چھ مجادلین دی خو عوام دی مجادلین دی جگر کئی باسو نہ کئی ترازو نہ کئی مخالفت کئی دی قرآن خو عوام دی اگی نفس پا بیا گئی تا دلائل شروع کی دلائل عقلیہ بہت ذکر کی پھر دلیل عقلی ذکر کی داغی نفس پا دلیل بیا پنځه نتائج ذکر کی سو نتائج جو پنځه نتائج داغی نفس پا بیا بل قسم ذکر کی مجادلینو اغا سبی اغا بیا علماء سودی اغا برا سر بیا بحث شروع کی نو اغی اغا حالت پا ذکر کی نو درین قسم برا تا بیا ذکر کی پا یولسم آیات کی زجر اغا منافقین دی اغای برا تا ذکر کی نو سلورم فرقہ بیا ذکر کی پا سوار لسم آیات کی بشاعتن اغا بیا مومنان دی اغای با ذکر کی میانس که با زجر ور کی پس آبان دی پا دعا دا غیر اللہ بان دی بیا بلا اغی نفس بعض احوال دا منافقان و زجران ذکر کی دا اغی نورتو بترغیب للقرآن ور کی چرا وكذلك انزلناه آیات بینات پس پاڑا سم آیات کی ورته وای دا غی نه پس فو ول سم آیات کی اصول الفرق ذکر کی چراتی فرقی بیا بنیادی دادی چې هغه فرقی بنیادی ذکر کی دا غی نه پس بیا دلیل عقلی ذکر کی چې دلیل عقلی ذکر کی نو بیا دا ټول فرقی راخلی او په جزا کې بیا دا دو فرقی په جزا کې دو فرقی دوا یو په جهنم ته دی او جنت ته دی بیا دا دوړه دی هغه دوړه لري ته ذکر کی او بیا دا غی نه پس تخویفات ته ذکر کی هغه یو ډلې ته بیا بل ډلې ته بشارت نه ذکر کی هغه پدی باندې بیا باپ سې کی ختمي کې وسل اجتماع یا ته پوری بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم اول ترغيب للتوحيد دي اي خلقوا اتقوا ربكم تقوا وكيد ربنا زان داغ عذاب نو ساتي داغ مخالفت نو ساتي دا طول تقوا ان زلزله الساعه شيء عظيم يقينا زلزله القيامه چلا شيء عظيم دي شيء لوي لو شيء دا كما زلزله دا فيو روايات كرادي دا زلزله اغدا چه دا قیامت نمک که با زلزل را چه دا از مکه برطال وی نو چه زلزل را چه دا خلق بطول پاقی پر رسیشی ختمش اغا زلزل را یا بعضی وی ندا دا قیامت نو روست زلزل را دا دا بدم زلزل را ندا نا دا دا از مکه زلزل را ندا دا وی دا زلون زلزل را سنگ زلزل بای حدیث که را دی دا ابو سعید خدری روایت که رضی اللہ تعالی عنہ وی چه پا قیامت که با اعلان شی آدم علیہ السلام تا زا فیصله که دو والا دا پا قبل اولاد که دی نه سوا نه نبی کسان جهنم تا بیایا او یو کسان تا بیایا جنت تا نو پا دغا حالت که با خلق سشی با خلق با یو خالق را شی او زلون بانی به زلزل را شی تو خلق برا خریو دا سنگ چلو شو دی حدیث که را دی نبی علیہ السلام تا صحابه یا رسول اللہ من خوبا طول جهنم تا بیایا لارشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی نا اگا نه سوا نه نبی چی دی پاگی که بیا یو استاسو نی دا باقی نه سوا سنوی دا چی دی دا بدا یاجوج ماجوج نی پوش بی جا صحابه خوشحاله شو چه خواب اگا خوشحاله شو نداره ان زلزله الساعه شيء عظيم يقينا زلزله قیامت چه ده شيء عظيم دا یو لوی شی ده یوم فاورت کی ترونها چی وینای به تاسو دا زلزله یا تاسو په پویږي تذهل كل مرضعه عما ارضعت چی غافل بچی هر پای ور کون کی شو دو ور کون کی مور عما دا هغه بچنا ارضعت چی شو دو ورته ور کوي يوم مرضع ده يوم مرضع ده مرضع ام اغا مرتا وچه شوده ورکي خو مرضع او مرضع که بياسه فرق ده مرضع اغا مرتا وچه شوده ورکي که في الحال ورکي كنه ورکي خود شوده ورده او مرضع اغا مرتا وچه في الحال بچه تا فقله که ته ورد کرده ده اغي تا بياسه وي مرضع وي اغا بد اغا قبل بچه نغافل شه اغا باو ورده پوشوه وتضع كل ذات حمل حملها او اب غرزي هر د بچي والا ها مور هر هر دغه د حمل والا د قبيله چې په خي زبانه قبيله ده اغه مور به غرزي حملها بچي خپل اغه به غرزي وتر د وجه سلسلي د تقوالنا وتر الناس سكارى او بني بت خلق نشا خلق بتا د سكاري نشبر سكاري والله وي وما هم بسكارى لكن نبي داخلك نشا دا خلق نشه ندی سمت لب نشه خودی خو لیکن دا نشی دا وجه نسه نشه نده کری دست دا وجه نشه دی ولیکن عذاب الله شدید لیکن عذاب دا اللہ تعالی سخته دا سخت عذاب دا اللہ دا وجه نسه شوی دی نشه شوی دی و بیغوش شوی دی خواه ومن الناس من یجادلو فی اللہ اس دا غی نپست ور کئی اس دا زجر ور کئی چاہتا اغا خلق تایی چه اغا اغی تا تابعین وی متبوعین ندی چه پسی روان دی خو جاہل خلق دی او پا شرک کی او پا کفر کر پسی روان دی اغا جگڑ کئی ومن الناس بعد دا خلقون من اغا دی یجادلو فی اللہی چه جگڑ کئی فی اللہی فی توحید اللہ فی ذکر اللہ پا ذکر پا وحد اللہ کی پا توحید دا اللہ کی بغیر علم بغیر دا علمنا تا علم وصرنشتا دا جاہل دی ویتبع کل شیطان مرید او دیتا بیتی گی دا ہر یو شیطان سرکشا دے سرکش شیطان پس روان دے اللہ وی دغا سرے چکم دے نسدے دے اللہ وی دے جگڑی کئی کتب علیہ انہو من تولاہ لیکن شوی دی پدباندے انہو من تولاہ چی یقینا اغا سوک چی دے و سر دوستی کئی فا انہو یضلہو یقینا اغا گمراہ کئی دلرا و یهدیہ او بوزی دلرا الى عذاب السعیر اغا عذاب دا لمبو والا تا عذاب دا اور بلکڑی شوی تا اغی ته بوزي يا ايها الناس انا خلقناكم ان كنتم في ريب من البعث دا اس دليل عقلي پیش کي چې وجاهره بي فجال پر لګياي او دا الله د دين مخالفت کي راښه واورا يا ايها الناس اي خلقو ان كنتم في ريب كثر يتا تو فشك کي من البعث د دوباره را پاسې دونا تواشي رما بیا خدای پاک څنګه را پاسې څنګه میرا پورته کي نو الله وي فإنا خلقناكم يقينا منتاس پیدا کړی وي من تراب اول ذل د خاورنا ثم من نطفه بیا مو پیدا کړی دا غوونه ثم من علقه بیا دا غوینه ټوکړینا ثم من مضغه بیا دا غوخه ټوکړینا مخلقه چې هغه مخلقه تام خلقت والا وا پورا اعضاء والا وغير مخلقه او ناقص خلقت والا کم اعضاء والا وا لنبين لكم دسته پارا لنبين لكم اخبركم لنبين لكم دې پارا می خبر دې حالت درکو لنبين لكم لنظهر لكم دې پارا چې موږ تاسو ښکارا کو خپل قدرت چې څنګه به موږ پیدایش کو و نقر في الارحام او بیا موږ او سو په هغه بچدانو د میندو کې ما نشا او هغه چې موږ خوخی الا ما نشا او هغه څوک چې موږ خوخی الا اجل مسمن ترغه نیټه مقرر پوری ثم نخرجكم بیا را او با موږ تاسو طفلا ما شومان ثم لتبلغوا ثم نخرجكم طفلا ثم نربيكم د تبو سره لګي بیا موږ تاسو تربیت کو لتبلغوا شدكم دې پاتې تاسو ورسیږي ځواني خپل تا ومنكم بعض استاس نه منغدي يتوفى وفات کړي شي ومنكم بعض استاس نه بیا من اغدي يرد تو واپس کړي شي الى ارض العمر او کمزوري غصفت عمر تا لکي لا يعلم بعد علم من بعد علم شيئا دې د پار نتیجې دا راوځي چې دې بیا نه پويږي من بعد علم پس د پويدونا شيئا په هیڅ چیز باندې بوډا شي بیا پیس نه پويږي الله وې دغه ته وګوره ما دغه پیدا کول شي بیا تانه شم پیدا کول تا تراته گراني خا وتر الارض حامدتن او تب ویني زمکه حامدتن وچا فاذا انزلنا نکلت را اور مونگا عليها پدي باندې الماء ابو نو اهتزت ثمانا دا او خوذي اهتزت دا تیار شي د فصل د پاره مطلب دی ها اهتزار خوذیدل خوشالیدل دوه معنی سره راځي ها نو تیارې در په معنی سره مراد کنه نو دا راځي اهتزت له هو عرش الرحمن چې حدیث کې راځي دا د سعد بن معاذ تبارکی چې هغه ته د رحمان عرش خوذیدو سم مطلب دی یعنی اهتزت له هو خوشاله شي هغه ته د رحمان د عرش لاندې هغه ځای چې کوم تر روحونه ورځي د سعد بن معاذ روح قدر خوشاله اهتزت نو خوذیدا مکه مطلب دار تیار شید پاره د فصل ورابت او ډډه شي لازمه کوي دا د دې باران سره خیال وکړي را بوګه شي ډډه غونتی شي و انبتت او را زرغون کی من کل زوج بهیج د هر قسم غیاغان نه د هر قسم جوړو نه بهیج جن پلقیدن کی دا سي زرغونه او کشنی هشنی غیاغان چې کوم دی غره او کوي ښا ذالک بان الله دا اوسوي ذالک بان الله نو انبتت من کل زوج بهیج فورن دا زرغون شي الله تعالی کوي بالکل دا فورن را زرغونی کی دغه وی ابن عتیه وی دا خصوصی اقصا کی لیدلیو چلی شپیو باران شفار با بیشنو اشنی گیا گانی والاڑی پا یو شپکی بگیا را خطا دغا رنگی وی پا ادغا کم پا حجاز کم مکی معظمی ترخواہ کم بازگاری نداخشتا چاہی کم دا کیجی ذالک بی ان اللہ نتیجہ اس ور کئی ذالک دغا دلیل چلی دغا کار چل اللہ کئی پینزن تائج بی ان اللہ هو الحق زکر چیغا اللہ تعالی چلی هو الحق اغا حق دے سمسل الحق الوهیته داغ الوهیت داغ کارسازی داغ تصرف داغ عبادغا خدایی داغ معبودیت اغا حق دے داغات معلوم شوا و انه یحیی الموتى بلت معلوم شوا چی یقینا نغا اللہ تعالی راجوندی کی مڑی داو وردای دغه شانتی بغیر سچینه شی پیدا کول مړی راجوندی کولی شی و انه درما دادا علی کل شی ان قدیر چی پاری اوس زبان غا اللہ قادر دے و ان الساعه صدورمن نتیجه دادا چی یقینا قیامت چلی آتیتن راتون کرے لا ریب فیہا نشتر شک پرات دو داغے کے پرندما نتیجے دارا چی وعن اللہ یبعث من فی القبور اللہ تعالی را پورتا کئی من اغسو فی القبور چی پا قبرنو کی دی اللہ باغا را پورتا کی ومن الناس من یجادل دا اس بلکی سمدخا دا اغا سرے دے چی دجر ورکی دا دیما فرقا دا دا اغا دی چی دے فقبل بانے عالم دے خو لیکن خبر دا علم نکی خبر دا دلیل نکی خدا سے دلیل انسان دے نو دا عالمی سو دے دا تخویف ورکی او دا دا پوری خلاص ما یا تا پوری و من الناس بعض خلقنا من اغل یجادل فی اللہ چی جگڑے کئی فی توحید اللہ پا توحید دا اللہ کی پا وحید اللہ کی بغیر علم بغیر دلیل عقلنا دا دلتا که دری وارد دلائل تقسیم کا ولا هدن او بغیر دلیل وحینا ولا کتاب منیر او بغیر دلیل نقلنا نو صرف دی خبر باندی کم دلیل وحیشتا نا دلیل عقلشتا نا دلیل نقلشتا دی یو شینشی پیدا کول خواب غیر علم بی علم دی لگیا دی او خبری شروع کردی دی سرد دینا چی دا دلیل عالم هم دی سان یعید فیه ارون که در در اخفل دی اید اخفل در واری دا علم نا علم فیدی لیو دلیل عن سبیل اللہ دید پارا چی گمراکی خلق دلار دا اللہ نا لہو فی الدنیا نو دید پارا پا دنیا کی دتا سخت بیانه زکا دید عالم دیو دید دا سکار کئی نو اللہ وی دید پارا پا دنیا کی خزیون شرم ان کے عذاب دی و نذیقه او اوبسکو منگ دتا یوم القیامت فورا دا قیامت کی عذاب الحریق عذاب دا سوزا ولو ذالک بما قدمت یداکا و تبوی اللہ تعالی دا ولی دا عذاب در کئی ذالک دا عذاب چی دی بما قدمت یداکا پا سبب دلی چی مخی لگلے دوار اللہ سنستا یعنی تحق العمل لگلے و عن اللہ لیس بظلام للعبید او یقینن اللہ تعالی چی دی لیس بظلام ندے ظلم کون کے للعبید تو بندگان اقفلو باندے دا اس تردی پوری خودت از اجر ورکو دا دویما فرقه شو خواد دویما فرقه دریما فرقه راتا دا منافق دی خواد دا کافر نی دا منافق دی و من الناس بعضی دا خلقونا دیتا اجر ورکی بیا تخویف ورکی او رد که پا شرک دعا شرک دعا باننی و من الناس بعضی دا خلقونا من اغدی عبدالله چه بندگی که دا اللہ تعالی علا حرف پا شک باننی علا حرف پا یو طرف یعنی پا شک کیوی پوش بی چیار دا با دین بسیو که بسینی نو فا این اصابهو که او رسی گیده تا خیرون خیر اتما النبیه نو ده خوشاله چی پده خیر و فایده باندی و این اصابتو او کچر تا او رسی گیده تا فتنتون عذاب سا فتنتون مصیبت نو این قلب ده واپس چی علا وجی پا مخفل باندی پا مخفل سا مطلب واپس چی یعنی دین پریگ دی و یر اسلام پندو نو پوچو کنه گتا پکی نشت دست تاوان نو جاس مشکلات دی جاس نشم برداشت کولی بس پریگ دی اسلام خا لازی سرندر شی خسرت دنیا والآخرة اللہ وی تاوانی دی دنیا دی والآخرة وآخرت ذالک هو القسران المبین دا تاوان کار دی دا کار تاوان والا سڑے دی خا دا یو یهودی وی ایمان را وڑیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تارا غلیو بیا پس مصیبت نرا رال تو مصیبت نرا رال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارا غی ما سر اقالو کبی آت واپس کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقال اسلام تو اقالی نکی دی آغو وی یر دو خونیم بس نو دا غدی کنی پوش بی دا اغسان تی خلیفی دا منافق سڑی یدعو من دون اللہ دے کار کہ یدعو مدد غواڑی من دون اللہ غیر دان اللہ تعالی نہ ما دارب شرف دعا دے ما دا چلا یذرو تے نقصان نہ ور کے دے عبادت نہ کی و ما لا ينفعه او تے نفع نہ ور کے دے عبادت کو کی ذالک هو الضلال البعید دا گمراہی لری دے حق نہ یدعو دے مدد غواڑی لمن ضره خامخدا اغا چانہ تے ضرر دا گو اقرب من نفعه دیر نذ دیر دے فائدہ نہ الا اغا چانہ مدد غواڑی تے اغا ضرر دے فائدہ نہ جاتے کوئی کنا سمجھ لے و دلتا که سوال لازی سوال دارا دی چه مکی و تووی چه لا یا ضرره ولا ینفعه نه ضرر ورکی نه نفع ورکی او سوی ضرر ورکی ضرر زیاد که نه داست دا خبر اشوا نه داغی جواب داده چه دا یو پا بارد دوتانو کلی یدعو من دون الله ما لا یضره و ما لا ینفعه دا بل پا بارد علماء سو کلی نو علماء سو دا بینده که یدعو مارد یتبعو سرده یتبعو دی تابیکی گی لمن دا اغا چا ضرره چه ضرر داغو اقربو دیر نزیر من نفعه دا فائده داغنا یو تو جو فسترون دا کړه دیمه توجیه دا کړه چې نا هغه یې دعو چې مکه تیر شو نو هغه د فعلی فعلی طور سره هغه نه مدد کو نه فائدہ ور کولی شي نه نقصان ور کولی شي خو سببي شکل کې سبب دغه ضرر دی کنه نه تبعی ضرر سبب دی کنه نه نو سببي شکل کې بیا ضرر شته خوښ وینو دا معنی شو دا خو شو دیوانه بل سوال لري طالبانه سوال هغه دا چې یارا دلته کې دا لام داخل شوی دی په لمن من باندې یدعو لمن او دا من چې دا مفعول دی یدعو دی نو د مفعول باندې کلام له داخلي کې لا پر فرض ابتدا وی نو لام په اول کې داخلي کې مفعول خو په وسط تک جملې کې وی نو دا څنګه دلته کې راغی نو جواب دا وی دا کوي و چې دلته کې کلام داخل کې دیا کې ختم شو یدعو من دون الله ما لا یضره نو دلته کې راغی یدعو دا داغی تاکید شو بس دې مدد غواړي اوس بیا بل کلام شروع کړو لمن ضره اقرب من نفعه بل کلام دې هغه څوک خامخا هغه څوک چې ضرر داغو اقرب من نفعه دا دیر نیزیره در نفیل دا اغنا یدعوه دی دا اغنا مدد غواری بعد اوی نه دا لام پا عربی فصیح عربی کل دا کار کیدی چه دا لام پا بلد داخل بی خورای وی که مفهول بانی کی دا اصل که دا که دی یدعو من لضره اقرب من نفعه دے بلی اگر سو لذر روح دار فضر بانے داخل لے ولیکن را غدل تک مفعول تو راغ درم قول فقیدہ کی کہنا یہ دعوف معنی یقول سارا دے یہ دعوف معنی چاہتا ہے یقول نو یقول یدعو یقول وائبلا مشرک پا قیامت کی سبا ہوئی لمن ذر روح اقرب من نفعی خامقا اگر سو چی ضرر دا اگر اقرب اگر دیر نزدیو من نفعی دا نفدا غینا کننا ندعوه منگا غینا مدد غختو لبئس المولا نو خامقا بد المولا اگر سوش المولا اگر مددگار ولبئس العشیر او خامقا بد ملگر دے ان اللہ یدخل الذین آمنوا دری دلی ذکر شوی یو دلی چاشوا یو دلی دغل تابی یو دلی مطبوع یو دلی منافقانو دا دری ذکر شوی سالورا مدل دا مومنانو دا ان اللہ یدخل الذین آمنوا بشارت ورکی یقیننا کسان چی دا یقیننا اللہ تعالی یدخل الذین آمنوا داخلی یا کسان در چی مانی را ورده وعمل الصالحات عمل کی موافق دا شرع جنات تجری من تحت الانہار داخلی یا باغون تا چی بایی گی بلان دی دون داغین والی ان اللہ یفعل ما یرید یقیننا اللہ تعالی کی اغشی سے ارادی ہو چی من کانا یظن اللہ ینصرہ اللہ دا اس زجر دے پا بعض اخوار دا منافقانو باندی منافقان پا دی خطا کی دل چی اللہ تعالی دا رسول اللہ دا مدد ولی کی دا مدد ولی ہو شو نو اللہ تعالی وی ہو من کانا یظن اغشی کی گمان کی اللہ ینصرہ اللہ چی ہرگز دا مدد نکی اللہ تعالی دا دی پیغمبر فی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی فلیم دد نو دے دی اگدہ کی بے سبب رسی الی السماء اسمان تا ثم یقطع بیا دی کٹ کی دا مدد دا اللہ فلینظر نو بیا دی اگوری حال یذهبن آیا بوزی کئی دہو دغا چل ددو ما یغیر اگر چی دے غصہ کئی اے دے پی مدد دا اللہ غصہ دے دے دی اسمان تا رسی جوڑا کی او بیا دی وقت وروخ لیجی نو چی وروخ لیجی آل تا دا اللہ مدد کٹ کی بیا دی دا اگوری چی رشتہ دا ما دا کار فائدہ کئی تینا کی پوچھ کنا نو دا دا دا دی کی مطلب دا دی دیو مانا دارا من کانا یظنو اگر تو کی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ چی ہرگز بمدد دا اللہ تعالی دا دون کی فی دنیا پا دنیا کی والآخرت پا آخرت کی دے پیغمبر فل یمدد بی سبب نو دے دی اگدہ کی رسی الہ سما اچھتا اے سما پا مادر سکت سر دی رسی دی چت سور اگدہ کی اگر کوری دی اتڑی چی بیت اللہ نو سم الیقصا بیا دی دخپل زان دا مرید دا رک دی کٹ کی مطلب زان دی کوری را پانسی کی چرا پانسی چی گنا نو فانی انگر بیا دیو بوری حال یو بھیبن نکی دو آیا بوزی دا چل دو ما یقی دا غتی دے غصہ کرده مطلب دا دے سب مرش مردار شا خمدد دا اللہ تعالی بکی کتا زان پانسیم که کنا خلق بازی بازی وی کنا وی لگ اتا پا دی دورا خفای که زان پانسیم کم دا کار بکوم اللہ وی کتا زان پانسی که کنا دا بیام سکم دا بیا دا خپل پیغمبر مدد کم مطلب دا دی دا دیو مانا شوا در او مانا دا دام کرده من کانا یا زنو اگا تو چی گمان که اللہ ینصرہ اللہ چارگز دا مدد کی اللہ تعالی دد اس دخل سڑی بارکی یو سڑی دا اللہ نے مدد غفتا واللہ مدد نکلو پیو موقع کی نو دے مایوسا شو اللہ وی کہ چر تر دا گفانی مایوسی پکی نو دے مایوسی علاج دے سردارے چی فل یم دد بیسا و بین رب سما چت تا دے رسائی اغاز چی رسائی اغاز والا نگورا اغرسائی نیولی دا بیا هم سناس تعلق اشتاری ثم الیقتع بیا دی کٹ کی نو چی کٹ اکڑا او گورا تعلق کر شو اللہ وی مانی سکی گی دن نو ما سر دی ربط ساتی که پا یو موقع که مولا مدد نی کرے بیام ما پول یو اتمینان شکرے او که تعلق کر شو بیام دیر دی اتمینان شکرے سم مل ینظر حل یزهبن نکی دو سم مل یقتا فل ینظر نو بیادی کٹ کی دارا سی فل ینظر بیادی بوری حل یزهبن نکی دو آیا بوزی دا چل دو ما یغیز اغت دے غصا کرے دے دا کئی نکی گی خوا وکذالک اندر اللہ آیات بینات و صلی اللہ ویرا سی تعلق جوڑ کئی پا قرآن سرا وکذالک کان دلناہو دارنگ منگنا دل کڑی دی آیات بینات واضح آیاتنا وان اللہ یهدی من یرید یقینا اللہ تعالی ہدایت کئی من اگر چاہتا یرید چی ارادے ہوشی ان الذین آمنوا والذین هادوا یقینا نا کسان اس ما تاسوی اصول الفرق دا ذکر کئی چرا کہ فرقو اصول واورا پوچی بنیادی اصول دالی یقینا نا کسان چی ایمان راوڑے دے والذین هادوا کسان چی یہودیان دی والسابئین وا کسان چی سابئین بی دین دی اگر عبادت دستور دے بولے تفصیل تیر شوڑے وان نصارا و نصارا والمجوسا و مجوسیان امجوسیان عبادت دستور کو عبادت صدقے کو اور کو والذین کسان اشرکو چی شرک کڑے دا اللہ تعالی عام مشرکان بوتان شریک کر دی دا طول چی دی مومنان یهودیان نصارا تابعین مجوس مشرکان ان اللہ یفصل بینهم دا دا صورت دعوه دا الله تعالی بفصل راولی جدائی با الله راولی بینهم فمین ددوی کی یوم القیامت تورت دا قیامت ان الله علی کل شیء شهید یقین الله تعالی فاری یزید بان گواره علم ترا ایت گورن ان الله یسر له من فی السماوات و من فی الارض دا دلیل عقلی پیش کی توحید بانی چی یقین الله تعالی تصدقی اگر تو کی پاس مانو کی دی او اگر تو کی پس مو کی دی و الشمس نور والقمر اسقمی والنجوم استوری والجبال غرنا والشجر وونی والدواب وزناور وكثير من الناس او دیر د خلقنا دا دم رسید نے وتا ذکر کر دا طول اللہ لا صدقی و کثیر خدیر پر انسانانو کی دا سندی حق علیہ العذاب کی پورا شوی دا پاگل بان پہ سر دا عذاب او پاگل دا پہ عذاب پہ سر شوی دا گئی نہ کید اللہ تعالی عبادت دا دم رسید نے ذکر کر ابن عتی و دا ذکر کر کی دا د خلق طول د دی طول سید نے عبادت کرے چا د نور کرے چر سب مے کر چر ملائک پڑے چر جنات پڑے کوئی اگر وہ یحمیہ قبیلی بن نور عبادت کولو کنانہ بر سپگمی عبادت کولو دغرنگی تمیم با عبادت دچا کولو د دبران ستوری نجم دبران چکم ده داری ستور عبادت ته کولو لوخم کی واقع بده مشتری ستور عبادت کولو طیب ده سریا کولو اسد بده عطارد کولو ربیع بده مرزم کولو او فقریش تو بعض عبادت دچا کولو اغی بده دغه کولو ده عطا دغه دو عبادت بده مشتری کولو او بعضو فکی چکم ده عبادت تنور کولو دا مختلف عابدان وی په دغه ځای کې موجودو او دا چانت بعض پکې بیا د ستورو کولو بعض پکې بیا د ملائکو کولو بعض پکې بیا د کانو کولو بعض پکې بیا د لرغو کولو خدا ټول چې جوړ کړو کنه دا ستوري مو دا دغه شکلونه مګلونه دا هم اصل کې دا ستورو په شکل دی پوښتنه د چا به د دغه د سپګو د فرشتو په شکل جوړول ای فرشته دا څه په خیال به جوړونه نه هغه باندې بیا د عبادت کوزه کې دا ذکر کړی او مې یوه ان الله هغه څوک چې ذلیل کی الله تعالی به عزت کی الله فما له من شریک الا من مکرم سو کی عزت ورته انکه ان الله یفعل ما یشاء یقینا الله تعالی کوي هغه ما یشاء او چې را دی او شي ها دا نه خصمان اقتسمو فی ربهم ای اوس د ټولو فرقو تذکرې راته وکړه کنه يهودي نصارا دي تابعین دي مجوسی مشرکان دي مؤمنان دي اشرفت خو بیا ټول لارل دا ټول لا موجوده جمهوریان مموریان سری دا سیکولر خلک دا ټول په دغه کرال کوم پرستا اوسه شی اوسه دا ټول په دې کرال اشرفو کرال اوس چې دا ټول ذکر کړل د دین او رستو اوس د دې ټول خلاصه په دوه فرقو کې راوي سو فرقو کې دوه فرقو کې بس دا ول خلک ګړه دي ده ها دا نه خصمانی دا دوه جګړې کوم کې دي اختصمو فی ربهم چې جګړه کړل په باب در رب پل کې اے در رب ربوبیت کې په حاکمیت کې جګړه کړل بس لاندې خلاصه ده او دا قران راغل اند دغه جګړې د خلاصون لپاره دي چې ښکارا کې خلق وتا چې کم یو په حق دی او کم یو په ناحق بل دا ښکارا کوي فلذین کفروا اوس چې خلک ګړل شو نو یو ختم دادې فلذین کفروا نو هغه څنګه چې کافر راندی قطعت لهم ثياب جوړی کړي شی به دلاره کپڑے من نارین د اور نا کټ کړي شی به مطلب داله ټکړي ټکړي به او د اور کپڑے به یو سب من فوق رؤوسهم الحمیم راتو یو لبچی پورته د سرون رذوینا الحمیم خټ کېدلې اوو څه مطلب دا پر پاس را وریږي یا داري دا ورته په زور باندې سکول شي دا غو کې کنا تاسو ته اوخ نه لیدلې په ګرمۍ کې په پشکال دا ساون میاشته ده په دې کې اوخ څه کم ده او بنس کی نو چې وسه کې چې دې او بنس کی کنا نو بیا ورته لا تاسو چت کی نو په زور وته وره راغلي نو دا به شانتي به دا جهنمي به او بنس کی چې دا خور ده دا څنګه اوس کم بیا وته فرشته څه کوي په زور ول داخلو چت کی نو حالت یسب مې نو څه په سر راتو شي او څه به خلی لاړ شي دا به من فوق رؤوسهم الحمیم څنګه به یسهر به ما فی بطونهم ویلی کول به شي به په دغه ابو سرا ما فی بطونهم هغه کول می د دوی چې په خېټو کې دي ول جدود او د دوی هغه سر منی ولهم مقامع او دوی د پاره به مقامع فلکنا من حدید د اسپننا پاغي به وای کلما ارادو هر کله چې دوی اراده وکي ان یخرجوا منها چې وزل دې اورنا من غم من د دې غم د دې اورنا اعيدوا لا بدل من اعيد فيها نوافس كل بشي بدي اوركي وذوقوا عذاب الحريق او ورتبويلي شي اوسكي عذاب دسولولو داد ديدلي ديدلي خدا حالت شو دبلدلي فصل الخلاف تكنا خلاف کو ختميگي نبلدلي بس حالت يغداري ان الله يدخل الذين امنوا يقين الله تعالى داخل يا كسان تي ایمان راوده وعمل الصالحات عمل كي موافق لشري جنات تجري دی باغون تا چې بغي بایګي ومن تحت رنهار لاندې د ونه داغینه ولی یحلون فیها اغل طالب شدی ته فیها پلی جنت کې من افاجر داغه کنګړونه داغه سیلونه خوښه من ذهب اند سروزرونه نو په صورت دی داغه کې فرالی من فد داتن په دستین نظر نه بیا مختلف مراتب چا مرتبه دمره چې سروزر واسي چا بدای دستین نظر و لؤلؤا و یعطون لؤلؤا او دوی ته باور کوی چې ملغلر نورې ولباسهم او لباس دوی چې فیها پلی جنت کې حریر ریخم بی وهدو الى الطيب من القول او دوی ته هدایت کړه شوی دی الى الطيب هغه پاکه من القول دی وینانا پاکه وینا سره لا اله الا الله داغي دعوت ورته کړه شوی وهدو او هدایت کړه شوی دوی ته الى صراط العدل الى صراط الحمید لار د هغه ستایل شوی ذات ته ذکر دی لاس شفا ان الذين كفروا يسدون عن سبيل الله تر دې پورې دا یو باب ښه په دې باب کې تاسو وکتن اولی تخویف ورکو بیا داغي نه پس یو ډار ذکر کړه د چا د جاهلان تابعان بیای دا عالمانو خوبد عالمانو مطبوعینو ذکر کرا دره مطره دا منافقانو ذکر کرا سلوره مطره دا مومنانو ذکر کرا بیای تا اصول دا فرقو ذکر کرا چه دغا دغا دی بیای طول فرقی دو جوڑی گی پر نتیجه که انجام بل یوی جهنمی دا بلی با جنتی پوش یو دا خدای منون کرا بلا سر شرک کون کرا بس خلاف